وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Na hakika tulimtuma Nuhu kwa watu wake, akasema: enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu. Nyinyi hamna Mungu asiyekuwa yeye. Basi je, amwogopi? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaykum walau syaa Allahu la anzala malaa'ikatan ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin. Walisema wale wakuu waliokufuru katika watu wake: huyu si chochote ila ni mtu tu kama nyinyi, anataka kujipa ubora juu yenu. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu amependa, basi yakini angeliteremsha malaika. Hatukusikia haya kwa baba zetu wa zamani. In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. Huyo si lolote ila ni mtu mwenye wazimu, basi mgojeeni tu kwa muda. Qala rabbi ansurni bima kadhabun. Akasema: Mola wangu mlezi, ninusuru kwa kuwa waaminikanusha. Fa auhayna ilayhi an isna'i al-fulka bi a'yunina wa wahyina fa idha jaa amruna wa farat an-nur faslak fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun. Tukampa wahi: unda jahazi mbele ya macho yetu na uongozi wetu. Basi itapofika amri yetu na ikafurika tanuri, hapo waingize ndani yake wa kila namna dume na jike na ahali zako, isipokuwa yule ambaye katika wao juu yake imekwisha tangulia kauli. Wala usinitajie hao waliodhulumu, kwani hao bila shaka watazamishwa. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Basi utakapotulia wewe na walio pamoja nawe humo merikebuni, sema: alhamdulillah, sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu aliyetuokoa na watu madhalim. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. Nasema: Mola wangu mlezi, niteremshe mteremsho wenye baraka, na wewe ni mbora wa wateremshaji. Inna fi dhalika la ayatin wa in kunna la mubtalin. Hakika katika hayo yapo mazingatio, na kwa yakini sisi ni wenye kuwafanyia mtihani. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kisha baada yao tukaanzisha kizazi kingine. Fa arsalna fihim rasulan minhum an i'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun. Tukawapelekea mtume miongoni mwao kuambia: mwabuduni Mwenyezi Mungu, amna Mungu asiyekuwa yeye, je, amwogopi? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah.